Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Herküsüne yükselme zamanı geldi. Şenol Gün bayrak full dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz beni? Şevkile single bell single bell istiyorum. Çünkü gerçekten de son derece coşkulu, son derece efendim günaydın. Bir cümleyi tamamlasaydı ya. Cümleme coşku da cümleme tam. Sevgili dinleyiciler, hepinize iyi günler diliyorum. İyi günlerden öte. İyi günlerden daha öte. İyi günlerin, tatlı günlerin, güzelliklerin içinde sizlere mutluluklarla yalı sevgiler geçip günaydın. Ne oluyor ya? Neyin coşkusu ya be? Yeni yıl coşkusu. İyice yeni yıl coşkusu. Bir yeni yılımızı kutlasaydı açık açık ya. Habire yarım yarım cümleler. Evet, gerçekten de sevgiler gey. Umarım 2008 cümlelerin tamamlandığı bir yıl olur. Ha, güzel dilekmiş. Cümleler tamamlarsın. Tamam Şenol Bey, anladım. Cümleler yarım kalmasın. Anladık Şenol Bey. Cümlelerimiz başından başlasın, sonunda bitsin. Tamam, anladık. Ne bağırıyorsun ya? Bağırmadan insanlar, haykırmadan insanlar, coşmadan insanlar ne işe yararlı Şevki'ye gel? Çünkü nedenmiş diye soranlar çıkabilir tabii ki. Şevki'yle geldim, seni çok seviyorum. Ya biz alkol mü aldınız? Yok, ne alakası var? Neydi böyle konuşuyorsun? Niye? Şevki'ye geldim, seni çok seviyorum. Sevgi dinleyiciler, mutluluklar diliyorum. İyi günler. Alo. Alo, iyi günler Şevki Bey size de. İyi yıllar. İyi yıllar size de. İyi. Bunlar hep güzel şeyler, güzellikler, kararlar, dostluklar ve hiç bitmeyecek arkadaşlıklar diliyorum. İyi, tamam Şenol Bey, çok güzel dilekler bunlara. Hepsine katılıyoruz biz. Sizin 2008 ile ilgili planınız varsa hemen onları alalım. 2008. Şevge'ye gidip dün sabaha kadar bir liste yaptım. Ne listesi? Gene hayaller, planlar birbirine karıştı ama 2008 kararlar mı? Herhalde şimdiden açıklayabilirim. Açıklayın buyurun. Çünkü ben bunu eskiden pek açıklamazdım bazıları. Kopya çekebilir fikirler çünkü biliyorsun bizim camiamızda biraz aşırılıyor. Evet, öyle. O yüzden ben de düşündüm, taşındım ne zaman ki. Bugün açıklarsam kimse çalamaz değil mi? Yani tabii tam olarak öyle. Yani çünkü herkes 2008 planını zaten yapmış durumda. Şimdi son dakikada plan da değiştiremeyeceği için gönül rahatlığıyla açıklıyorum. İyi, alalım şey abi. Birinci şeyinden başlamak istiyorum. Alalım, tamam, işte bir diye başlayın, buyurun. Müsaadenle tabii ki. Buyurun diyorum şey abi, daha ne müsaadesi yani. Böyle şıkır şıkır oynayayım ben size. Niye oynamıyorsun? Bir günde oynasan. Ya buyurun hadi. Evet, bir de sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın, iyi yıllar diliyorum. Öncelikle bunu da arada çıkaralım. Evet, bir numara müsaadenle başlıyorum sevgili Egem. Buyurun Şenol Bey. Buyurun, evet, müsaadenle. Ne bu müsaade, yeni mi öğrendiniz müsaadenle lafını? Niye, o ne alakası var? 50 defa söylüyorsunuz. 50 defa müsaade istiyorum, çok mu? Ne çok mu, neye çok mu? Ne, hayır, az mı peki? Şenol Bey lütfen yapmayın ya. Şu yani güzel kapatalım 2007'yi. He, 2007'de. 2007'de her türlü terbiyesizliği yap. Ağır hakaretlere et. Şenol Günbayrağı ez. Ondan sonra son günde buyurun Şenol Bey diyerek yaşar. Şevki'ye gel lütfen. Müşerinle buna kargalar bile gülüyor. Akbaba! Bir diyordunuz Şenol Bey. Bir. Birincisi kilo veriyorum Şevki'ye gel. Ama Şenol Bey kaç defa konuştuk. Ya niye şimdi hemen bu moral bozuyorsun? Ya kaç defa bu kilo verme konusunu konuştuk sizle beraber. Olmuyor yani. Yapamıyorsunuz. Ha, bu yıl yapacağım. Kaç kilo vereceksiniz? 20-30 kilo kafada vermeyi düşünüyorum. Şenol Bey kaç kilosunuz şu anda? 122,5. İşte tamam. Kaç kiloya ineceksiniz? 30 düş ondan. Nasıl da 30 düş? 30 düş. 30 düş. Yani ha, 92'ye iniyorsunuz. 92,5 kiloya iniyorum. Neyle, ne, nasıl bir rejim yapıyorsunuz? Yani öyle tatlı özel bir rejim diye bilmiyorum Sevgi'ye geldim. Çünkü bedenimdeki oranlarda biraz rahatsızım. Hepimiz rahatsızız Şenol Bey yani. Nasıl işte beden rahatsız mı? Yani herkes yani vücuduyla ilgili bazı endişeler var. Sizin ne? Benim şimdi boyum biliyorsun malum. Kaçtı sizin boy? Ha, şimdi boyu karıştırma. Boy belli, kilo belli. Boy nedir? Onu alalım biz yani şey kaydedelim buraya. Ne yapacağız benim boyumu? Bilelim de ona göre biz de hesap edelim. Neyi hesap edeceğiz? İşte bu hani boy kilo endeksi falan filan bir şeyler var ya. Ya bırak Allah aşkına ya lütfen şey ya. Hayır bir bilelim şey oğlum kaç kilosunuz? Kilo belli canım. Kilo dediğim yani şey olarak. Kaç? Boyunuz kaç? Boyun 1.71. Tamam şimdi ne yapıyorsunuz? Bir şeyi bir şeye bölüyor musun? Yok günü bölüyorum ben 7'ye. Nasıl 7'ye? 7 bölü. 7 bölü 3. Şenol Bey günün nesini 7 bölü 3? Ne yapıyorsunuz? Bir söyler miyim? Ya şimdi bak Sevgi'ye geleyim. Senin kafanın evmediği şeylere lütfen karışma. Peki tamam özür diliyorum Şenol Bey. Karışmıyorum da. 7'ye bölüyorsunuz 3 ne oluyor? 7 bölü 3 ne demek yani? 7 bölü 3'te kaç çıktı? Komşudan aldık sen ve oradan ne çıktı? 2 bir şeyler yani. 2. 2 sana çok normal geliyor demek ki. Şevke geliyor. Bir bu arada var. Artık sana ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sana öncelikle. Tamam Şenol Bey ben de teşekkür ederim. İyi yıllar size bir kez daha. İyi yıllar ama kilolarını verdikten sonra bakalım iyi yıllar kimin yılları olacak. Anlatabildim mi espriyi? Anladık Şenol Bey. Başka bir dileğiniz var mı? Öyle veya sanat dünyasıyla ilgili söyleyeceğiniz bir şey. Kendi sanat hayatınızla ilgili söyleyeceğiniz bir şey. Kiloları vereyim. Her şey bomba bomba gelecek arka arka. İyi siz verin. Yeri. Hadi 30 kilo değil 2 kilo verin. Bütün kapıları açıyorum size arka arkaya. Şaki kapılar senin elinde. Gerizekalıya bak ya. Hadi bırak arkadaş lütfen. Niye şimdi gerizekalı diye böyle ters bir lafla bitirdin? Yani onun lafın gerisi söyledim ya. Benim dememle sen gerizekalı olacaksın falan filan diye bir şey yok. Şey kendini öyle hissediyorsun tabii diyecek bir şey yok buna. İyi şey yapayım Ozan. Ben de kapatıyorum. Kapatma lan. O dönüşüyoruz işte. Niye böyle konuşuyorsun şey ama nerede Lamlulu'nun böyle ayıp yani yayındayız yani. Ay yayındayız da gerizekalı derken iyi oluyor. Siz dediniz onu da. Olabilir bu arada ara ara ağzımdan laflar kaçıyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda 2007'ye bakıyoruz. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci ile birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. İyi günler olsun, iyi seneler olsun. Hoş bulduk. Sabahleyin böyle başladım ben güne çok güzel. Herkesten olumlu şey alıyorum. Geri dönüş oluyor. Ne dedin böyle? Bakkala mı dedin? Yok o gazeteciye dedim. İşte o yılın olaylarını özetini vermiş gazeteci. Valla hakikaten o kadar güzel randıman aldım ki. Zaten orada iki tane amca var. Yani iki tane amca var dedim. Amcalardan baba tanesi, oğul işte. Baba oğul. Oğul zaten benden küçük ama amca görünümlü. Baba oğul bir tane daha biri var da tam çıkaramadım ben onu. O da kız işte. Şimdi baba oğlan zaten sempatinin önde gideni. Evet. Adam gerçekten ama oğul birazcık şey. Günü gününe uymuyor. O bile o çok randıman verdi bana. Ne? İyi seneler olsun görüşemezsek ama efendim iyi seneler diye böyle adam güzel başladın yani yıla. Çok güzel şahane yani daha doğrusu senenin sonunda seneyi yakaladım 2007 benim senem oldu. Ben çok özür dileyerek hemen Oktay'a dönmek istiyorum. Yarın biz geliyor muyuz yayına? Evet. Pardon canım. Canım derken şaka yapıyor ya bu şakacı insan. Keşke bunu içeride konuşsaydık ya. İçeride biz ne konuşuyorsunuz içeride bilmiyorum yani. Evet rahat rahat küfredebiliriz. Gelin söyleyebilirsin. Vallahi yarın gelmiyoruz artık canım yok yani gelmiyoruz. Yok artık deve. O kadar da heveslisi yok herhalde aramızda değil mi? Çünkü bayram olduğu zaman birileri tutur illa yayın yapalım falan diye de. Şimdi bayram eşekleri oluyor da yeni yılda birinde gelseydik ne olacaktık? Yeni yılın nafile. Nafile eşekleri. İlk başta Schubert manşeti vermek istiyorum. Schubert manşet. Yuh artık hem kör hem sarhoş hem de pudul. Ehliyetsiz. Gündeme hiç bakmayalım bence ya. Gündeme bakmayalım da bütün gazetelerde bu verilmişken şimdi bizim duyarsız kalmamız uygun olmazdı yani. Doğrusu. 2007'nin en terbiyesiz adamı olarak bütün gazetelerde aynı manşetler. Aynı adam bence, günah keçisi. Hem sarhoş. 2007'nin hakikaten günah keçisi bu oldu. Bütün ne uğursuzluk varsa bu. Hem sarhoş hem de hem ehliyetsiz hem kör, bir de ne vardı? Hem de direksiyon başında. Terbiyesiz. Çünkü bunlar tek tek hiçbiri suç değil. Hakikaten ya adam... Direksiyon araba... başına geçince bir anlam kazanıyor. Araba kullanmıyor olsaydı hiçbir sorun olmayacaktı ya. Keşke öyle olsaydı. Araba kullanmazken bu adamı böyle suçluyor. Yazık. Toplum işte böyle bir... Yazık. Yazık. Toplumun laneti döndü dolaştı, adamı vurdu. Buyursunlar Fahir Bey, siz magazin gündemi üstünde bir çalışma yaptınız. Ha, bir A4'ün yarısını doldurduğunuzu görüyorum. A4'ün yarısı, diğer yarısı da içeride seni bekliyor. 2007'ye damgasını vuran olaylar silsilesinde birazcık böyle biraz karışık kriminolojik sırayı vermeyeceğim. Kriminolojik mi? Kronolojik desek daha doğru olacak. Kim kimi vurdu haberlerini Oktay Bey. Şimdi kronolojik sıralama yok ama şöyle. Ilk... Ya, sayfa öyle değil mi? Ne yapayım abi, siz kendi kafanıza göre koy. Ali Poyrazoğlu Levent Kırçı'ya pornocu ya dedi. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Kafadan girdik. Bir... Nereden kafadan girdik? Çok Oktay. Önemli olaylar ya. Oktay. Önem sırasına göre. Önem sırası. Ehemmiyet. Evet. Ehemmiyet sırasına göre. Levent Kırçı aslında Ali Poyrazoğlu'na pornocu dedi ve pornocu polemiği aldı başını yürüdü. Ama 2007'nin en güzel programında şimdi polemik molemiktir de hadi güldür bakalım diyorsa diyerek Levent Kırçı yapmadı mı? Tabii. O pornocudan önce miydi sonra mıydı? Vallahi bilmiyorum da şimdi sonraydı, sonra. Ali Poyrazoğlu da Levent Kırca'ya hadi güldür bakalımcılık yaptın diyebilir. Hangisi daha ayıp bilmiyorum ama pornoculuk mu? Yoksa güldürükçülük mü? Bence hadi güldür bakalımcılık da ayıp değil de hadi güldür bakalım da Levent Kırca'nın yaptıkları belki ayıp olabilir. Çünkü oradaki herkesi de... Peker Açıkalın şey falan da onaylıyorsun yani. Hayır, orada şey altında... Onlar altında? Levent Kırca'dan cesaret aldılar. Zan altında kalıyor. Tabii, zan altında kalıyor. Tabii canım, ya da tövbe. Ne altında kalabilir? Başka ne altında kalabilir? Ege bir tane yeterliydi. Şimdi bunlar hep bu Levent Kırca'nın altından çıktı abi. Neyin altından, nasıl, nesinin altından çıkmış olabilir? Başının altından çıktı. Doğru, çıbanbaşı Levent Kırca diyorsun. O bu stüdyoya, stüdyo şefine bir şey verme, bu programda çıkmadı mı? Evet tabii, daha doğrusu stüdyo şefi Peker Başı kadına kadın ayakkabısı verdi. Stüdyo şefi de büyük ihtimalle yapımcıydı. Öyle yani, bir işe kalkıştık diyerek duran bir adamdı o. Ve şey diye verdi yani. Dur bakalım şunu verelim, belki komik bir şey olur diyerek yapıyordu. 2007'nin en güzel programlarından biriydi. Bu yıl yeni televizyon programı yok. Olur mu canım? Ne var? 2007'nin programları bak. Sema Çelebi ile Ora E'nin ünlü olmasını sağlayan neydi? Şey, aa, Buzla Dans 2007'nin buzla programı ya, tabii canım. Buzla 2000... Dans mıydı ya? Ora tabii Buzla Dans. Oldu. Sema Çelebi, Erol Büyükburçlu. Dans, Ora E'nin... şey. Erol Büyükburçlar. Neydi oraya? Yine? Bir şarkı söyle benim için. Ha, hadi tamam. Hadi şarkı. Şarkı söylemek lazım. Beraber şarkı söyleyelim değil miydi ya? Hmm. Beraber ve solo şarkılar. Öyle bir şeydi, doğru. Erol Büyükburç'un delirdiği program o değil miydi? Tabii, Erol Büyükburç 2007'de şimdi... delirdi. 2007'de delirdi tabii. Nerede delirecek? Doğru. Ama en güzeli hakikaten de hadi güldür bakalım ve Levent Kırca'ydı. Buradan tebrik ederim. Yılın programı olarak tebrik ederim. Doğru. Bu arada yılın lafı olarak şey seçilmiş bu sene. Yeşim Salkım bir dilek tut yarışması varmış zamanında. Bilmiyorum, ben onu hiç seyredemedim. Onu seyrettim ben bir bölümünü. Ama pislik yaptılar orada. Orada yapmışlar da. Bir dilek tut diye tut tut falan dediler. Yeşim Salkım da böyle ne falan diye. O, ay, ay ay ay diye böyle bir rezalet çıktı. Yazık, o da ya. İptal oldu. Her şey de o kadının başına geliyor. Yeşim ya. Salkım'ı tabii bir salon hanımefendisi olarak tanıyoruz. Tamam, hakikaten şöyle bir düşün. Bir salon hanımefendisi deyince akla gelen Türkiye'de ilk isim Yeşim Salkım. 3 artı 1. 3 artı 1 derken? 3 artı 1 Yeşim diye salon, geçer. Hem de 3 oda olarak ben görüyorum kendisini. Yeşim Salkım, Hilal Cebeci'ye oraya gelirsen mikrofonu ağzına sokarım diyerek. Oha. Öyle kim demiş bunu? Yeşim Salkım demiş Hilal Cebeci'ye. Yeşim Salkım der mi ya, salon hanımefendisi? Ha, demiş işte, onu da şahlandırdı. Salon hanımefendisi işte şey der. Ağzına sokarım da. İşte ağzına sokmuş. Yani sokarım demiş. Yaban bir hanımefendi olsaydı salon hanımefendisi değil de. Neler söylerdi, neler kim bilir. Benim tahminime göre ağzına değil, ağzınıza demesi lazım. Evet, orada zaten insanlar yadırgadı. Yani orada biraz. O samimiyet nereden geliyor dediler. Yani. Yani çünkü kaç kere görmüş ki şeyi. Hilal Cebeci mi? Hilal Cebeci. Ne cebeci ne cebeci. Ay, cebeci. İç cebeci. İç cebeci oğlum. Evet buyurun. Güzel. Şimdi devam ediyoruz. Bu İç sene cebeci dış cebeci diye iki cebeci mi var? Tabii. Nasıl aşağı evet ayrancı abi. Yukarı ayrancı var. İç cebeci dış cebeci. Hayır dış cebeci diye bir yer yok ya. İç cebeci var. Ha. Dış cebeci ne abi? Dış hayır. Cephe gibi. Bir de iç cephe dış cephe yok İçi mu? Varsa niye mesela küçük Esat büyük Esat? Buyur buna ne diyeceksin? İç cebeci dış cebeci de vardır o zaman. Dış ama aşağı ayrancı yukarı ayrancı. Ama bak. Aşağı eğlence. Yukarı eğlence. Yok ama şöyle bir şey var. Şimdi doğru söylüyor. Bir şeyin içi dışı bir de sınırı var. Doğru söylüyor. Tabii çeper cebeci diye bir yerde var. Tam böyle cadde orası zaten. O sınır belirleyen yer. Ne şimdi, alakası var abi? Ne alakası olabilir ne alakalı olsa. Kel alakası olabilir. Şimdi bu sene evlenenler vardı. Kim evlilik kervanına katıldı? Ay çok hoş ya. Hiç düğün hatırlamıyorum. Bülent Ersoy evlendi yuh. Bülent Ersoy evlendi. Armağan uzunda neyi hatırlamıyorsun birader? Doğru, ben hatırlıyorum. Başka? Şahane bir düğündü. Çok dillere destan. Onlar ama çok şey oldu ya. Ne oldu? Nazara geldiler. Nazara geldiler. 2007'nin en büyük nazara. 2007'nin en çabuk boş şeyi değil miydi o? Boşanma da olmadı da. Boşanma eşiğine gelen. Eşikten dönenler. Eşikten dönen evlilik aşamasına gelindi doğru. Ondan sonra devam edeyim. Bu sene tabii ki üzüntü verici olaylar olmadı mı? Elbette oldu. Seda Sayan, Nihat mesela Doğan ne yaptılar? Ayrıldılar. Yeni aşkla başlayanlar oldu Seda Sayan'la kim? Tamer, Çemçük, Tamer. Onlar aşka başlamadı ya. Nasıl başlamadı? Şöyle. Oho. Promosyonu çerçevesinde devam ediyorlarmış. Büzüştürüyorlarmış ağızlarını kalkıyor. Bomba imha ediyorlarmış telefonları tekmeleyerek. Ya sen onu izledin mi Fahir? Ya maalesef izleyemiyorum abi, ya telaşım var. Nasıl izle ben sana vereyim onu ya. Biz ver, çekiyoruz. Verme de hepsini indir. İndir ver. İndir. Kimse indirmediği için biz de indiremiyoruz Fahir. Şimdi ben. Ferdi Tayfur'la Necla Nazır'da maalesef ayrılıklar. Ben bir kaçırdım. Ne oldu? Ne bitti? O ben arada bir açıklama ya. Oldu. Onun üstüne bir bombalar patladı gibi bir şeyler ben oldu. Ben Ferdi Tayfur'da gelmişim zaten 60 yaşına. Diye böyle. Neco bu yıl ayrılmamış mıydı? Neco bu yıl boş. Evet ya. Boşananlar kervanında Neco. Neco bu yıl değil canım. Bodrum'a gitti ya bu sene. Sinire verip yaz başına. Geçen yıl ayrıldı. Bu yıl mı Bodrum'a gitti? Daha şey değildi yani. Var. 2007'nin başında. Benim hatırladığım Neco ben artık Neco değilim bana Nejat deyin diye bir açıklaması var. O geçtiğimiz var. Ayın açıklaması. Sanatçı galiba. Değilim diye. Ne haber lan Nejat diye mi? Bunda Nejat da denmez ki tuhaf bir isim ya. Nejat. Nejat değil ki zaten. Nejat mıydı? Nejat. Yok Nejat değil. Necati'ydi. Memati olmasın o. Koskoca Neco'nun ismini unuttum. Bir dakika ya. Neco deyince hatırlıyoruz da. Şeydi bir... Üç isimcilerden doğru. Üç hürel. Yani, evet doğru. Üç evet, isimcilerden. Üç isimcilerden. Doğru hatırlıyorum. Buyurun efendim başka. Ondan sonra Ebru Gündeş ile Osman Tan Erkır yeni mutluluğun tepesinde zirvesinde aşk yaşamaya başladılar. Bu senenin önemli olaylarından biriydi. Helin Avşar. Ay Helin Avşar kızımız bu sene lavabolarda şey yarattı. Polemik yarattı. Lavabo polemiği doğru. Evet. Lavabo mu denir tuvalet mi denir tartışması. Evet. Git bilmediğimiz bir yerde garsona sorarken lavabolar ne tarafta mı? Hı-hı. Ama bunu biliyoruz yurt dışında lavabo diyoruz. Yurt içinde lavabo diyoruz. Onun dışında da demek ki geri kalanlar. Ben de bir haber var. Bir magazin haberi. Hande Ataizi tuvalet penceresine sıkıştı. Onu da verelim 2007 yılında. Aa bir dakika ya. 97 senesiyle karışmış. 2001'miş bu. Ben yanlış şey getirmiş. Bir olay insanın başına iki defa da gelebilir. Doğru. Bülent Ersoy iki defa evlenmişti mesela. İki mi? O şeyden sonra 3 değil mi o? Bir ilk evliliği miydi o yok, çocuk? Birincisi Cem Adler. Cem Adler. İkincisi de bu işte Armağan. Arada hiç yok mu? Arada hiç yok. Ne kadar arada ki? Bir... Yani bir kadın... Yazık olmuş bir hayat bir şey diyorum olabilir. Ben. Vallahi yazık. Soğuyup yeniden biriyle bir başlangıç için kendini hazır hissedebilir ki. Fahri yeniden merhaba de. Demek için bir hoşçakal gerekir kaldı, diyorsunuz. Abi. Doğru. Evet 2007'ye damgasını vuran belli başlı olayları dinledik. Nerede gereksiz haber var hepsine onu verdi Fahir. Caner'i dövdüler bir de ya. O evet ya. Olaydı bak. Nasıl Caner'i? Bu sene mi dövdüler? Yok canım. Ama her sene bir dövüyorlar ya. Bu yıl izleyebildik. Aa Caner taksiciyle başladı bu senenin belki de en önemli olaylarından biriydi. Sonra o şey çocuk hamçökeliği söyleyen de. Atilla Taş. Atilla Taş geçen açıklama yapmış. Ama isyan ediyorum demiş. Hayır. Ben kaybettim. Şöhretimin bitmesinin sebebini açıklıyorum demiş. Neymiş? Aldatıldım. Bir ay önce aldatılmış. Nasıl aldatılmış? Aldatmışlar bir ay önce bunu. O da şöhretini kaybetti. Ya bir ev durumu falan varmış herhalde. Bunu kefil mi ne yazmışlar? Öyle bir şey mi aldatıldım? Ne diyordu? Benim bildiğim kadarıyla öyle bir şey. Galiba bunu... Neyse bir ay önce şimdi, o da... Şimdi Türkiye'nin ilk kopya koyunu ismi neydi? Dur, Oyalı. Oyalı. Oyalı. Bravo. Oyalı 23 Kasım'da dünyaya geldi. 2007'de ne güzel. Bence arkadaşlar, en sevindirici haberlerden biriydi bu kopya koyun. En özendiğim şey çünkü. Neye üzülüyorsun abi, ben anlamadım. Kendimi kopyalamaya. Ama şey, eti biraz sası sası oluyor diyorlar. Kim yiyecek beni? Koyunda sasılık olur da benim sasım nedir, pasım nedir yani? Ne olur mu canım, sen de lokum gibi çocuksun. Bir de bu... Bence bu 2007'nin en son olayı. Bayram Üç Ege Kayacan'a lokum gibi çocuksun dedi. Gelirizler ki son lafın olsaydı Bayram. Ama okay, son lafın olmadığı için. Son lafın da böyle olmasın. Daha 2007'nin da kalmayacak. Bitmesine daha varken ben yılın lafını biraz erken açıkladık gibi geliyor. Sayfa 235. Geliyoruz bakıyoruz. Hop! Almanak Çoktay Demirci. Facebook. Evet ya, Facebook. Facebook everywhere dedi. Facebook dünyası ne oldu? Rakip tanımadan dünyanın, dünyayı eli geçirdi ya bu Facebook. Neredeyse öyle oldu. Ben şimdi eskiden bu internetin amacı ne olduğunu burada kaç defa söyledim. Dünya çapında pornocuların iletişime geçmesini sağlayan bir platformdu. Evet. Ama bugün internetin bir kısmı eski işlevini yerine getirirken bir kısmı tamamen torrentlere teslim olmuş. Diğer kısmı da Facebook. Ne diyorsun abi ya? Ne? Fraksiyonlardan bahsediyor. İnternetten ne anladın? İnternet fraksiyonları. Esas işlevi de şu anda bildiğim kadarıyla internetin poker. Poker de yıl öncesinde, yani daha doğrusu yeni yıl sonu gelmesi, belki kimseyi bulamıyoruz. Bütün salonlar bomboş. Ege Kayacan. Neler söyleyeceksiniz? Ben zaten sıfırı tekrar tükettiğim için. Ne ara? Bir daha. Hadi da... canım, indin mi? İndim canım, öyle bir şeyle. Bu havayla girmiştir bu, 100 bin puan oldum diye. O zaman sen Kıbrıs'ı erteliyor musun? Nedir yani? Yok, Kıbrıs için şöyle bir niyetim var. Uykusuz gelmeyeceğim. Uykumu alıp geleceğim. Şimdi 2007'de olan bir başka önemli olay, konsol savaşları. Konsol. Konsollar, doğru. Konsol ne? Konsol. Konsol derken, savaşlarının galibi kim? Konsol savaşlarının galibi. Niye PlayStation biliniyor da Nintendo bilinmiyor abi? Abi Nintendo yeni bu sene bir coşturdu. İşte 2007 yılında 15 milyonluk satış rakamı Nintendo var. Nintendo'nun şeyiyle coştu değil mi onlar? Böyle Wii. Kablosuz ha, o Wii ile coştu. Aynen öyle. Bak, bakın burada teyzeler oynuyor. Ben böyle, onda ne olduğunu anlamıyorum. O kablosuzla ne bir tenis oynadıklarını görüyorum bazı yerlerde. Bak şimdi de poker oynuyorlar teyzeler ellerinde. Texas oynuyorlar Fakat. Şimdi. Başka böyle ne var şey, olay? Ondan sonra bakıyorum başka. Onunla alakası yok. Sayfa. Güzelim armağanı basmışlar birinci hamur kağıda. Son dakikada yılın en önemli olaylarından biri Benazir Bhutto suikastı. O almanakta yer almıyor. Şimdi ne anladım ben o almanakta? Yeniden baskıya girsin. Bence lütfen, hepsi toplatız. Geri çağırıyorlar ya. Sarkozy'yle Carla Bruni ilişkisi. Aa, o çok güzel aşk ya. Ben çok takdir ediyorum onları ya. Çok rock'n'roll bir çift olmuşlar. Birisi devlet başkanı, birisi böyle güzel. El ele geziyorlar. Sen hangisine özeniyorsun? Ben mi? Güzel ve devlet başkanı olmaya mı? Ben diğerinin devlet başkanı olursam var ya, çok süper olacak. Hakikaten çok istiyorum bunu. Esprileri şimdi de hazır. Bütün bu yapacaklarım hazır, listem hazır yani. Bir tek bir ülke kaldı bana, bir yer ayarladınız dakika. Sen şu şeyi kazanacaksın ya bu sene. Gerçi gazeteler söylüyor, %3'e düşmüş senin oranlar. Nasıl? Bu gece Noel diyorum. Yılbaşı gecesinde Milli Piyango be. Fay, gel ben seni biraz gezdireceğim bak dışarıda. %3 mü ihtimalim? Maalesef. Korkunç bir ihtimalden bahsediyoruz ya. O zaman senin işler garanti, ben söyleyeyim. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Demircan abi, Demircan abi. Demircan abi, ne oldu? Giremedik yayına Demircan abi. Alo. Alo, neredesin Demircan abi? Alo, neredesin Demircan abi? Günaydın. Günaydın. Uzun süredir... Uzun süredir şey yapamadığımız için, bu köşeyi yapamadığımız için ben, siz mi başlıyordunuz söze, ben mi başlıyordum onu tam oturtamadım kafamda. Küçük bir espriyle başladım dikkat ettiysen bugün güne. Neydi o espri, anlayamadım ben telaş içinde. İnsanın aynasıdır. Doğru. İnsan insanın aynısıdır. Hayır öyle değil. Aynısıdır. Hayır onu demedim. Ne? İnsan insanın aynasıdır. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hayır yok öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Ayna derken? Ayna derken? Tırtıl gibi mi? Efendim? Tırtıl, tırtılın sonu pırpır. Kelebek, ayna grubu vardı. Bir tanesi mesela güneş gözlüğünü hiç çıkarmadı. Siz onu güneş gözlüksüz gördünüz mü Demircan abi? Ne diyorsun oğlum? Ne oluyor lan? Ayna grubunda... Ben öyle birini tanımıyorum. Ayna grubunu nasıl tanımıyorsun Demircan abi? Ne? Gurbette yorgun düştün be ceylan. Has kasket ürettin, sattın be ceylan. Ne diyorsun oğlum? Ne kasketi lan? Ne diyorsun oğlum? Ayna. Ne kasketi be? Ayna. İnsan insanın kasketidir demedin mi sen? Ben hayır öyle bir şey demedim. Ha ben onu ya. İnsan insanın aynasıdır dedim ve tek dediğim yaptı bu. 5 dakikadır. Çünkü sen manyak konuşuyorsun. Tamam doğru, özür dilerim Demirci abi. Şimdi. Ben sizi bir potada eritmeye çalıştım o yüzden. Hatam oldu. Bugün en başı sana en büyük espriyi bugün yapacağım. Mesela espri nedir? Neyle ilgili espri? Hayır. Soruma cevap ver oğlum, başka şeyle konuşma karışımda. Patlatıyorum o zaman ben. Bugün ayın kaçı kaçtır? Tarihi söylüyorum o zaman. Bugün ayın kaçtır? Efendim? Bugün ayın kaçtır? Söyle cevap ver. Bugün ne? Bugün ayın... Bugün ayın kaçıdır yani? 31 Aralık 2007. 2007'nin yeni bir senenin daha sonuna geldik. Sevgili seyirciler, transferler, şampiyonalar, Ankara Gücüler derken bir senenin daha sonra geldik. Espri lan espri. Şimdi işte patlatıyorum espriyi. Ufak bir espriyle yeni yıla merhaba diyoruz. Şimdi telefonu bırakıyorum Ege'cim birazcık. Ne diyor? Anlamıyorum ben şimdi. Telefonu bırakıyorum ve esprimi patlatıyorum. Tamam. Çok çok çok çok çok çok. Evet. Esprim bu kadardı. Ne oldu şimdi anlamadım ya. Hoş geldin lan. 2007 gitti, 2008 geldi. Erken geldi ama o gece 12'de oluyor o olay. Ama işte biz bu saatte konuştuğumuzda bu saatte yapacağız normalde. Anladın mı? Yani 2007 yaşlı bir şekilde gitti. Nasıl yaşlı bir şey? Ne kadar yaşlanabilir? İstersen bir de yapayım. Hayır, ne kadar yaşlanabilir? Ben onu soruyorum. Bir sene. Bir sene ne kadar, bir sene yaşlı mı canım? Gencecik adammış işte. Ya ne alakası var? Bir sene mesela hayvanlarda, bir sene bazı hayvanlarda çok uzun bir süre. 7 yıla geliyor köpek yaşı. Daha yeni ben öğrendim. Ne? Köpek mi? Hı. Hayır, illa köpek olmak. Mesela 2 yaşında değil. Köpek 14 yaşında. Öyle hesap et. Tamam işte onun gibi mesela böceklerde falan da öyleymiş. Kelebek mesela. Demircan abi 2007'nin spor olaylarını beraber değerlendirmek ister misiniz benimle? 2007'nin spor olaylarını hızlıca hatırlayacak olursak Ankara Gücümüzün önlerine... Bak ben sana söyleyeyim. Efendim canım. Ben sana önemli şeyleri söyleyeyim. UEFA Kongresi Başkanlığı'na kim seçildi? UEFA Kongre Başkanlığı'na... Michel Platini. Tamam. Doğru. Tek bayanlar falan fıstık. Serena Williams. Ne diyorsun? Bak All Star maçını, 56. All Star maçını Batı Doğu önünde 153-132 kazanarak 22. galibiyetini almış. Hakan Kutlu geldi Ankara Gücü'nün başına. Mehmet Okur 4 sayı 2 rebound ve 1 asistle oynamış. İlk Türk ya. All Star maçında forma giyen ilk Türk. Tamam. Doğru. Bunları biraz değerlendirseydik. Söylüyorum ha. Geç ötekine geç. Mesela UEFA Kupası. UEFA Kupası'nı. Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanabilir Ankara hocamız. Kaç. Tamam Demircan abi. Ne oldu? Ha bak bu sene olan güzel bir olay. Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan milli takımımız Ankara Gücü'nden iki kişiyle kadrosuna dahil etmeyi istiyor. Tamam Devcan Hanım, evet. Ne oldu da? Tamam buyurun. Siz gene 2007 yılı. Ben zannettim ki işte mesela futbolda şunlar şunlar oldu Türkiye için şöyle önemli bir yıldı. Efendim basketbolda bu, atletizmde bunlar oldu. Handbolda bunlar oldu. Handbol mu? Yani bu tip değişik yani Ankara Gücü Ankara dışında değişik takımların da ismi tabi. Bir Darüşşafaka deyin. Bir Sönmez Flament deyin. Bunları duymak istiyoruz biz artık. Biraz değişik spor dallarından. Kendini futbol için kiralamadın mı? Kiralamak ne demek? Ben size zaten kiralasam evin işleri için kiralardım. Daha da işime yarardım. Sen değil oğlum. Radyo beni futbol için kiralamadın. Hayır spor gündemi. Ne diyor köşe başında? Spor gündemi diyor. Altın Sıdır Aylık Kasabı bana... spor gündemini sorar. Başka spor yok mu? 2008'de de bu böyle mi devam edecek? Sen bana ondan sonra köşeden hemen sonra o müzikten hemen sonra demiyor musun? Ne kulağına diyorum öyle bir şey dedim ben size kulağına ya. Ne kulağına mı diyorsun? Hangisine cevap vereyim? Dedim tabii. İki kulağıma da dedim. Bu tarafa da dedim. Bu da sadece futbol sarıyor. Ben de sadece futboldan bahsediyorum. Tamam o zaman başka şeyden bahsediyorum. Kimi zaman benim özel olaylarım oluyor. Özel durumlarım oluyor. Ondan bir şey bahsetmiyorum. Yazılıyor. Neden? Sadece futbol diyorsun ondan. Tamam demiş benim abi. Hakkım yok mu özel olaylarımdan bahsetmeye? Bugün Uğur Dündar bile kendinden bahsediyor. Nerede kendinden bahsetmiş sevgili Uğur Dündar? Daha dün çıktık kendisi televizyonda izledik galiba. Sen onu büyük üstad Kayahan'la karıştırmışsındır. Gazeteci yazar Uğur Dündar ve hayır araştırmacı gazeteci Uğur Dündar, gazeteci yazar Bekir Hazar. Size diyecek başka şey bulamıyorum. Benim ismimi de oradan arkasına ekleseydin ya. Sporun ne, tamam hadi söyleyin bundan sonra öyle şey yapacağım. 2008'de kendi ne derler ona? Kendi hücrelerimi tamam o onu zaman. Size buldum ben. Ne buldun? Döner geç Demircan. Yani bir yandan döndürüyor bir yandan geçiyor anlamında mı? Yani hayır. Ben geçiyorum. Herkesin önüne geçiyor. Dönüp önüne, ha tur bindiriyor gibi. Dönüyor geçiyor. Herkes daha ilk turu tamamlayana kadar Demircan dönüp geçiyor. Ama o zaman döngeç olur. Yani döner geç dersen döndüren kişi anlamına gelir. Hayır, döner geçer. Gelir geçer değerler arasında döner geçer. Ha, biçer döver gibi mi? Biçer döver gibi ama onun döner geçi. Tamam. Böylece döner geç de 2007 bitmeden açıklanmış oldu. Ben miydim yani döner geç? Siz döner geçsiz misiniz Emircan abi? Ama ne döner geçi? Erke döner geç olabilir mi? Döner geçer o zaman. Ben bundan sonra öyle demek istiyorum bana. Ben size döner geç Demircan demek istiyorum. Ben sana ne diyeyim? Hem bir de kafteriyim ya ben. Oradan da bir espri oluyor değil mi? O zaman döner satın. Hayır işte sanki etçi gibi yani. Değil mi? Yani biraz uzaktan oluyor ama yine de bir şeyler oluyor yani. Tamam güzel oluyor. Bence de iyi oldu Demircan. Bir güzellik var. Mesela elma falan olsaydı hiç olmazdı. Ama döner olduğu için biraz var değil mi? Oradan tutturdu. Demircan abi. Ben şimdi telefonu yüzünüze kapayacağım. Bu benim çok hoşuma gider doğrusu. Neyle söyleyeyim? Sonrasına bakacağız artık. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aydın. 2007'nin son modern sabahları sevgili dinleyiciler. Ay vallahi. Öyle deyince de bir kötü hissediyor insan ya. 2007'yi de yedik. Vallahi yedik. Billahi yedik. 15 dakikası kaldı. Kısmet 8 diyorum ben. 8 bizim senemiz olacak. 2008'de neler bekliyor dinleyicilerimizi? Onun bir değerlendirmesini yapalım. Neler bekliyor mu? Listesini yapalım. Hangi konular konuşulacak? Beklentiler nelerdir anlamında mı yoksa? Hem bizim 2008'den beklentilerimiz hem de yayında neler olabilir falan. Ben kendi açımdan 2008 ile ilgili önemli kararımı söylüyorum ve bunu sizin gözünüzün önünde gerçekleştireceğim. Kilolar veriyorum. Kilolarca kilo. Ne vereceksin? Kaç kilo? Bir rakam ver. Ya benim böyle çok uzun zamandır özendiği bir şey var. Beden formu var. Ne? Bu Kate Moss'la beraber gündeme gelen eroinman estetiği denilen bir şey var ya böyle yanaklar çökük. O hale gelmek istiyorum ben. Abi iğrenç bir şey olursun sen o zaman ya. Çok yok, bence üzüme esas... söylediğim için ama. Yok bence ederim. Formatını bulur gibi geliyor bence. Format derken? Yani güzel olabilir. Şimdi adamda şey var ya, mesela üst tarafa bakınca narin bir fizik gibi gözüküyor. Alta bir bakıyorsun. Alt bu bikini bölgesi dediğimiz yerde bütün birikim orada. Teşekkür ediyorum. Öncelikle. Bence var ya, Kate Moss deyince ben bir heyecanlandım. Çünkü o heyecanı biraz acaba daha... dedim Seal'la mı özeniyor? Sonra bambaşka bir Kate şey söylüyorum. Kate Moss'la Seal'ın alakası olmaması zaten... Hayır, düşünenin... işte, hayır, dolaylı olarak bir alakası olacaktır. Ben buna karar... Bunun için herhalde benim böyle bir 70 kiloya mı düşmem lazım? Senin temiz bir 20 vermen lazım. Onu versem? Temiz bir 20 bence bugünden itibaren... Yani bu gece itibariyle 20 çok ya Fahir, ne diyorsun ya? Abi öyle, o estetiği anca öyle yakalayabiliriz. Yanakları çöktürsem yeter bana. İşte sadece acaba kafa zayıflaması diye bir şey var mı? Kafa zayıflaması olsaydı kıraç giderdi. Alan Carr'la kafa zayıflatma. Yalnız bir şey söyleyeceğim ya. Senin kıraçta bütün... nasıl bir kafa varsa o Meksika şapkası kafasında düdük gibi duruyor ya. Bu gece herkesin kafasında bir yılbaşı şapkası oluyor. Onun gibi duruyor kıraçın kafasında. Sen ne zaman gördün kıraçı bir? Bir tane fotoğrafı vardı. Bir tane siyah böyle bir, onun bir deri kıyafeti adamın var ya. Adamın kendini kıyasladığı insan kıraç ya. Ondan bu nasıl içinde ukde kaldıysa. Ona bir göre. Şey söyleyebilir miyim yalnız? Bir sürü yaşam formatından vazgeçmen gerekecek. Yaşam formatı derken mesela sporlu mu var? Yani bunun formatı biliyorsun. Çaya poğaça banayım, ekmek banayım. Espresso'nun o köpüğünü falan kaşıklamak yok bundan sonra. Evet. Köpük şimdi esas kilo aldıran şey o işte. Tabii ya. Bütün köpüğünde. Bence zaten senin yediğin içtiğinde bir şey yok ki. Espresso'nun köpüğü, bandığın poğaçalar, armudun sapı, üzümün çöpü, onlardan senin, kilo alıyorsun. Bence de senin kilo aldığın şey yediğin içtiğin değil, yaladığın şeyler. Beni şişmanlatan şey... sana kilo aldıran şeyler. Ali'nin uyusun da ondan sonra adam gibi yemek yiyelim zihniyeti. 10.30'da sofrayı hazırlayıp yersen... Ne olur? Uyuduktan sonra rahat yiyelim diye. Ama sen de keyfine düşkünsün şekerim. Var sabah kadar. Kahvaltısı bir şölen. Poğaçaları bandırayım çayın içine, bandırayım çayın, akşamleyin. Salatanın suyuna bandırayım poğaçaları, bandırayım poğaçaları. Nereye kadar? Bir yere kadar. O yüzden artık bu yıl sadece et yiyerek zayıflayacağım. Atkins diyetiyle. Çok güzel. Atkins diyeti diye bir şey vardı hakikaten ya. Şeyim belli. Kaç sene kaç... Burada benim spazmlarımda yardımcı olursunuz. Karbonhidrat eksikliğini ara ara bana poğaça enjekte ederek toparlarsınız. Tabii canım, biz o radyoda daima hamur bulunduracağız. Taze hamur. Hamura sarın beni. Hamur abi. Evet. Oktay, benim senin... kendi kararım bu. Çok benim güzel. 2008'den beklentim net. Ne? Para. Son derece... Nakit olarak ben 2008'i görüyorum. Nakit olarak bekliyorum da. Şimdi onlar bir kenara, şu arkadaki yılbaşı eğlencesi var ya. Noel Baba. Evet abi, siz ondan hiç etkilenmiyorsanız da. Ben arkamızda kalıyorum. Maruz kalıyorum ona. Stüdyoda sevgili dinleyiciler. O kardan adammış. Noel Baba falan değilmiş ya. Neresi kardan adam onu? Sinirlendiriyorsunuz. Kardan adam burnuna havuç işte. Öyle Noel Baba olur mu? Havuç abi burnu. Tamam, sen de o zaman burnuna havuç taktığın zaman sen de mi... Paçalarındaki o fıkfıkları nasıl açıklıyorsun? Oğlum o paça değil, atkı. Kafa var, kafa sadece. Abo, şimdi daha korkunç oldu. Evet, aboşçu Oktay Demirci yana damgasını vurdu. Ayakları yok mu onun? Ayakları yok ya. Maalesef Oktay. Sadece abi, kafa. Çok korkunç bir şey. Onun ben gitmesini ve mümkünse ot tüye de alınmamasını istiyorum. Sadece otobüslerine binemez diye ben kart yaptıracağım ona, merak etme. Ben bunu götüreyim be ormanın derinliklerine. Köpekler bunu yesin be. Tamam, çok güzel. Üstüne de biraz poğaça sür ki kokusunu alsın köpekler. Benim beklentim böyledir yani. Bu mu koca beklentin? İkimiz ne zayıf beklentileriniz var. Ben sana söyleyeyim. 1,5 saat sonra falan bu beklenti gerçekleşir zaten. Tamam, gerçekten artık mi? Yılbaşı süslerini söküyoruz diye. Öyle bir şey olmuyor işte abi. Ben bunu kaç haftadır söylüyorum ya. Ama sökülür. Bu birinci beklenti. İkinci beklentim. Say 2. Artık. Eve su basmasını istiyoruz. Evet ya, öyle bu çocuğun başına abi, gelen hakikaten. Doğru. Alttan üstten su. Alttan üstten su. Yetti. Buramıza geldi su. Buramıza geldi. Çok teşekkürler. Ama Ege'nin şey. Çok bu sene için çok önemli ben... bir şeysi var. Alan Carr'a gitmeyi istiyorum diye haykırıyordu içeride. Artık Ege Kayacan'ı da. Ben yazdım abi. Bizzat Alan amcaya yazdım üstelik. Dear Sir. O ulaşmayabilir. Evet. Diye bir onu haber geldi. Şu şekilde hayır. Göndermen gerekiyordu. O şekilde de gönderdim de. Biraz şey mafile olmuşum. öyle bir şey. aynı zamanda şey yaptım. CC'ledim. Size gelmedi mi o mesela? Ha, size göndermedim. CC'leyince bize gelir. CC gelir nasıl olsa. Ben şimdi burada açık açık konuşuyorum. Evet, açık açık 82 konuş. Kiloyum. 82 kiloyum. Ne zaman 20 kilo mu verme? 22 kilo verir. 60 kiloya düşeceğim. Ya ben düşeceğim. Ayna karşısında kendimde böyle hakikaten bir çökme falan gördüğüm zaman orada durup kaç kilo verdiysen. Tamam, biz sana yeter deriz. Oldu Ege deriz. Sen burada oldun artık deriz. Yılın son gününde 82 kilo olarak kapatıyorum 2007'yi. 62 kilo hedefimiz. Bravo. Ben de 90'ın altına inmeyi hedefliyorum. O hedefe ulaşmaya yolunda belki su kaybından ve hamur kaybından olabilir. Ölebiliriz ama önce bir tuvalete git ama belli. Önce tuvaletten sonra ben. Öyle tartılacaksın. Öyle tartılacaksın. Benim de zaten şu anda 90,5 falan. Bakalım, amacımız yeni yılda zımba gibi girip kendimizi hazırlamak. E başka yeni yıl dileğiniz yok mu? Bu mudur yani? Senin nedir? Sen de benim dileğimin aynısını diledin ya. Ne dileyeceğim? İnsan başka şey diler. Ben ya onun sebebi belli abi. Onun evinin su basmıyor da ondan. Ben kardeşim evi değiştirdim mi? Değiştirdim. Hayata triplex mi bakıyorum? Bakıyorum. E sen bütün her şey 2007'nin sonunda gerçekleşti. Çok anlamsız oldu. Olur mu canım? Buna 2007 almanağını tamamen komple değiştirdim ben ya. 2007 planın değildi ki bu 3 katlı eve çıkmak. Kaç bin ne planındı? 2008. 5 yıllık planım da vardı bu. Var mıydı ha? Onu ha tabii canım, önümüzdeki 5 yıllık projelerimden bir tanesiydi. Erken oldu. İyi oldu bence. E işi değişti. İş değişikliği de değil. Yeni şeyimizi de. Yeni bir iş buldun diyebilir miyiz? Yeni bir iş, yeni bir hayat. Buldun. Ondan sonra başka da daha ne olsun yani. Ek işlerimize ek iş kattık. O zaman kapatıyoruz programı. Tabii canım, 2007 diye benim için 2007 bitmiştir. O zaman bir de en son şeyleri alalım. Neyleri? Temennileri mi? Temenniler değil de. Best wishes diye geçelim. 2008'de neler olacak? 2008'de neler olacak? Bir tane konuda, herkes bir konuda iddiaya girsin. Bence şöyle olacak diye. Ha. Ve şey olmasın, ayıptır. Şu ölecek, bu ölecek. Ölecek diye olmasın. Evet. Ayıp oluyor hakikaten. Çünkü nazarımız değiyor, millet ölüyor ondan sonra çatır çatır. Tamam, ben söylüyorum o zaman. Tamam, Oktay Demirci. 2008'de sesimizi tüm Türkiye duyacak. Keşke medyum tipi bir şey söyleseydin de mesela Seda Sayan'la Tamer Karadağlı çıkacak falan resmi açıklama yapacak. Şey gibi bir haykırış mı bu? Ne? Akşam haberlerinde falan mı? Evi gene su basacağım. Gittim üst kattakini bıçakladım gibi bir şey değil mi? Duyuracaksın sesini. Hayır, sesimi demedim. Sesimizi dedim. Bizim sesimiz ne zaman bizim oldu? Evet. Yöntemlerini söylemiyorum. O şekilde de olabilir. Akşam haberlerine Ali Kırca ile beraber çıkabiliriz. Tamam Ege, sen şey yap. Benim 2008'in... Kim şampiyon olacak bu sene Ege? Futboldan. Fenerbahçe olacak. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak, Ege'nin tahmini. Şampiyonlar Ligi'nde kim şampiyon olacak? Şampiyonlar Ligi hangisi? Türksel Şampiyonlar Ligi. Türksel Şampiyonlar Ligi kim olacak? Süper Şampiyonlar Ligi. En birinci lig. Avrupa. Avrupa. Boca Juniors. Ya bir adam bir şey. Angola. Angola, gene bildiğimiz Angola. Tebrik ederiz. Hayır, seni... Orada ben size söyleyeyim. Söyle. Şaka yaptı biliyorum ben çünkü çok hakim. Fransa. Ya susun ya. Ne Fransız abi? Şampiyonlar Ligi diyor. Kulüp söylemen lazım. Kulüpler ne bazında. Kulüp bilsem. Lyons falan. Lyons. Veya Paris Saint Germain. Lyons Saint Germain. Tamam abi. Fahir'cim sen de söyle güzel temennini. Temenni değil, ben şeyi söyleyeceğiz ya. 2008'de ne olacak diye. Tamam, ben size çok kritik bir soru soruyorum. Bitiklerden geri dönen kim olacak? Bitikler. Bak mesela geçen yıl Burak Kut döndü. Döndü de nereye döndü? Kime döndü? Maymuna dönmüş olabilir. O ayrı da kim dönebilir? Kim dönebilir? Beklentiniz kim? Ben söylüyorum. Hakan Peker. Hakan Peker dönecek. Dönecek. Diyorsun. Bence Soner Arıca. Soner Arıca döndü zaten Best of albümüyle. O zaman ben tekrar düz Kayahan Bitik mi? Kayahan Bitik değil. Ferhat. O zaman Hakan Peker diyorum ben. Ferhatlar duruyor. Duruyor. Fire Tayfun olabilir bak. Yok bak, be. Tayfun, onu ben en son onu gördüğümde. Tayfun'un üstüne oynuyorsan Fire çok paralar da kazanabilirsin. Çok paralar da kaybedebilirsin. Çok riskli. İyi kazandırıyor. Ben Hakan Peker'in dün Camdan Cama şarkısını dinledim. 18 sene sonra. Ve burada bir cevher olduğunu mu fark et? Dün aklıma geldi. Bu adam dedim neden güzel şarkılar yapmıyor 2008'e damgasını. Bence Ah Canım Ahmet olabilir ya. Ah Canım Ahmet yine düşük ihtimal ama. Yok o senin şey vardı ya programa katılan. Mansur Ark oldu bitti geçti ya. Ya oldu bitti gitti. Olur mu canım ya? Mansur Ark. Belki dönebilir, doğru. Ben kim düşünüyorum? Benim gözümde bir tane Adam var ama adamın ben ismini hatırlamıyorum. Bir tane daha söyleyebilirim sen buluncaya kadar. Söyle. Ya Hakan Peker olacak ya da Mutaf olacak. Abi Mutaf'ı bekliyoruz hakikaten. Mutaf'ı bekliyoruz. Mutaf artık lütfen dönsün. İşini gücünü bıraksın doktorluk mesleğini. Ben de yes sir'ü söyleyen adamın büyük bir dönüşü yapacağını neydi düşünüyorum. Neydi o yes sir? Yes sir. Olmuyorsa sevgilerimi baştan söyleyebilirim. Anladık tamam. Yes sir. Ama ismini hatırlamazsan o kehanet olmuyor. Hakikaten evet. Ya. O da işte 2007'nin gizemleri arasında kaldı. Peki 2008'de. 2000 artı bitti. Bitti. Sen sağ ben selamet. 103'ten bile geri sayımın 57. adımıyla bitireceğiz. Yeni yıl temennilerimizle bitirelim. Herkesin mutlu, sağlıklı, sevdikleriyle geçirecek. Bir taraftan da şakır şakır paraları sayacağı bir yıl dileyelim. Var mı başka? Daha ne olsun, sağlıklı öyledin. Söyledik. Sevdikleriyle sevdin dedin, söyledik. İyi dedin. Şakır şakır paraları para dedin. Söyledik. Daha ne diyeceksin yani? Fiziksel özelliklerinde mükemmel olan biçimli vücutlarla. Biçimli vücutlar ve bu ne film ise adı gibi. Estetik anlayışlarına ulaşabilecekleri bir yıl olsun diyoruz. Ve kapatıyoruz. Pekala. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.